dehşet olduğu halde beraber güvertedeyiz. Böyle neşemiz yerinde, Mustafa gemisindeyiz. Hep beraber yola çıktık, bu dünyada aslındayız. Onda bereketli sık sık, Mustafa gemisindeyiz. Hep beraber yola çıktık, bu dünyada aslındayız. Onda bereketli sık sık. Eminiz muhafazaca, Hud ve çobanlara gibi. O cemiyet etrafına bir tane daire çizmişti. Şiddetli bir tufan geldi ama dairesi içinde asude ve sakin idi. Ve dışarında yok etme, gemidir seferin şartı. Onun içinde emniyet başka yollardan çok farklı ve Allah'tan memnuniyet. Mustafa gemisindeyiz, hep beraber yola çıktık. Bu dünya deryasındayız, onda bereketli sık sık. Mustafa gemisindeyiz, hep beraber yola çıktık. Bu dünya deryasındayız, onda bereketli sık sık. Mustafa gemisindeyiz,